الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كنية أبو محمد جس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امید ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کا سبب بنے گا اور میرا یہ بیٹا سردار ہے. سیدنا حسن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بجائے اپنے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پر. وقضن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاة واتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو, پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو, اور صلاح یعنی نماز قائم رکھ کرو, زکات ادا کرو, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اے اہل بیت نبی, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف بنا دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ مالک کی توفیق سے آج جس ذات کا تذکرہ, جس ہستی کی سیرت پہ گفتگو کریں گے, وہ عظیم ذات جس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امید ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کا سبب بنے گا اور میرا یہ بیٹا سردار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ خطبہ دے رہے کہ آپ کے یہ دو پھول اپنے گھر سے اپنے نانا کی آواز سن کے نکلتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہیں, اور کبھی گرتے ہیں پھر اٹھ کے چلتے ہیں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پہ ہیں, اپنے ان دو پھولوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, برداشت نہیں ہوتا, منبر سے نیچے اترتے ہیں, ان کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور پھر منبر پہ چڑھتے ہیں. آپ کا نام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاء, کنیت ابو محمد. منظر رمضان 3 ہجری کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاء سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے, سیدنا علی فرماتے ہیں جب حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام حمزہ رکھا گیا, اور جب ان کے ایک سال کے بعد ان کے بھائی حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام چچا کے نام پر جعفر رکھا. مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ان دونوں ناموں کو بدلنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو آپ نے ان دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا رضی اللہ عنہما. ڈاکٹر عبد الکریم بن ابراہیم وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حسن اور حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام جو سیدنا علی کے بیٹے سیدہ فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے ان کے یہ نام رکھے گئے اور ان شہزادوں سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ وہ پیارے نام جو سیدنا علی کے بیٹوں کے رکھے گئے ان سے ہی پہلے یہ نام کسی کے لیے نہیں. مسند احمد میں ہے سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسن کے کان میں نماز والی اذان دیتے ہوئے دیکھا جب سیدہ فاطمہ نے ان کو جنم دیا. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا. مسند احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو حسن کی ولادت پر حکم فرمایا اس کا سر مون دو اور بالوں کے برابر چاندی مسکینوں پر صدقہ کرو. جامع ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے اپنے پیارے بیٹے حسن کی پیدائش پر عقیقہ کیا جانور ذبح کیے. سیدنا حسن کی شان کا کیا کہنا, آپ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ورضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے. ان کی شکل آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے سے بہت زیادہ ملا کرتی تھی. صحیح بخاری میں ہے صحابی عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کی محبت اہل بیت سے, صحابہ کی محبت حسن سے حسین سے, نبی کے گھر والوں سے, نبی کے نواسوں سے. ان حدیثوں کو سنیے اور ان ظالموں کی گفتگو کے ساتھ تولیے جو لوگوں میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات تھے. صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے والے. سیدنا ابو بکر سیدنا حسن کو اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے باپ ان پہ قربان ہو. ابو بکر کس کو کہہ رہے؟ سیدنا حسن کو, کہ میرے باپ ان پہ قربان ہو جائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ملتے ہیں, ان کی علی سے شباہت نہیں, ان کی شکل و صورت سیدنا علی پر نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ابو بکر صدیق یہ جملے ارشاد فرما رہے سیدنا علی بھی آپ کے ساتھ ہے اور وہ سن کر مسکرا رہے. سیدنا حسن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بجائے اپنے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پر. اور اس حدیث سے دوسری بات کیا سمجھ آئی کہ خلیفہ اول, خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا, ان کو اہل بیت سے بڑی محبت تھی اور خاص طور پہ سیدنا حسن سے بڑی محبت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا فرمایا کرتے تھے نبی کریم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت اور خدمت کے ذریعے تلاش کرو. یا آپ کا خیال, اگر نبی کا خیال رکھنا ہے تو نبی کے اہل بیت کا خیال رکھو. نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کے اہل بیت سے محبت کرو. نبی کا پیار لینا ہے تو نبی کے اہل بیت کی خدمت کرو. تمہیں اس عمل کی بنا پر رسول کریم کا پیار مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات, صحیح بخاری کی اس حدیث سے کیا ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا اور نبی کریم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا کے درمیان محبتیں تھی, پیار تھا, نفرتیں نہیں تھی, بغض اور عداوت نہیں تھی, بلکہ وہ ان کے بیٹے کو گود میں لے کر کہا کرتے تھے اس سردار پر, اس حسن پر میرا باپ قربان ہو جائے, اس کی شباہت تو محمد رسول اللہ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے, اس حدیث کو سامنے رکھیے, اللہ کا واسطہ دے کر, اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں اللہ کے لیے. صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی، حسن اور سیدنا علی اور اہل بیت سے اس محبت کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر سوچئے جس اہل بیت کے لیے سیدنا ابو بکر کہہ رہے ہیں میرا باپ اس حسن پہ قربان ہو جائے، کیا کبھی وہ ابو بکر، حسن، حسین، علی، فاطمہ، اہل بیت ان کے ساتھ نفرت، بغض اور عداوت کر سکتے ہیں جو لوگوں کو تاکید کر رہے ہیں؟ اے لوگوں، اگر تم نے محمد کی محبت لینی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کا پیار لینا ہے، تو آؤ اہل بیت کی خدمت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، تمہیں رسول کی محبت مل جائے گی۔ وہ ذاکر جو ہمارے علاقوں میں مجلسوں کے اندر یہ جھوٹی روایات پڑھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا نے فاطمہ پر ظلم کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان پہ دروازہ گرایا، ان کا بیٹا جس کا نام وہ محسن رکھتے ہیں وہ شہید ہوئے، یہ سارے قصے جھوٹ کے پلندے ہیں۔ دو چیزہ روایا، ماں دربار چلا جاندی تھی، بازار چلا جاندی، میری ماما، میری بھینا، میری دھیا، تسی بھی دعا منگو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچوں، تسی بھی دعا منگو، یا نہ کسی کا پتر سنبھالی ہوئے، پر کسی کی دھی سنبھالی تو بعد نبی دے تشریف رکھو، ہم ہر منزل پہ آتے ہیں، یہ منہ پانا کرو، میں علی بھی بھیا، بعد بابے نے قبلہ 6 مہینے زندہ رہی، بدعت رسول، یار امامہ دی ماں، رسول دی کلوتی بیٹی، کل عمر 18 سال 5 مہینے 15 دن، وال کالے، 3 گھنٹے کے بعد جو دربار چ بلی ہے سیدھی مسلے تے آئی ہے، جی دیکھ کے آدھی ضعیفہ، ضعیفہ اے مسلا تے میری ماں زہرا دا ہے، گلا 3-4 ہوئی ہیں مرشد، 3-4 ہی گلا ہوئی ہیں، پہلے تو کسے پوچھے نہیں کون ہے، غلط پڑا سور بڑھ کے مرا، رسول شفاعت نہ کرے، علی متھے نہ لائے، 3 گھنٹے پاسے تے ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی ہے، کسے نے پوچھا کون ہے، جے بی بی نے دسیا ہے کہ اے نہ آخر عرب دی کوئی عام عورت ہے، بی بی فرمایا مسلمانوں تہاڈے نبی دی تھی آ، دیکھیا دل کیوں آئی ہے، بی بی فرمایا پیکا حق مگنی ہے، جدو آخیا نا پیکا حق مگنی ہے، جی کہ نبی دی وراثت کوئی نہیں، بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی، وارث سلیمان داؤد، داؤد دی وراثت دا مالک سلیمان کیوں بنے، میں اکلوتی تھی ہے، میں وارث ہاں، جی کہ کوئی گواہ پیش کر تو مر جانا، جڑا فکر ہے میں پڑھنا، جی کہ گواہ پیش کر، بی بی دو پتروں کے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں، اٹھو بچو، تاری ماں اج گواہیاں دی ضرورت ہے، ظالم نے کیا تھا بچے گواہی قبول نہیں، بی بی آدھی کے بچے دی گواہی قبول نہیں، نانا موبائل سے لے کیوں گیا، اگلا نام پڑا بھائی نظر حسن، جب بھی کشتی خاندانی دا کرے مولا کسا بھی حیاتی کری، یہ مضمون تینو بھی آندا ہے، جڑے ذاکر سنتے پے انہوں نے بھی آندا ہے، جڑی روایت فادر نے بھی پڑھن لگا ہے، وہ شاید کسی عالم نو بہت کھٹ کسی نو آندی ہوئے گی، دیکھ کیا دائے کوئی سند پیش کر، بی بی برکے تو سند کر دی، جے تلکیا وقف محمد ابن عبداللہ، محمد پتر عبداللہ دے وقف کر کے جا رہا ہے، اپنی میراث، اپنی جھید نات، میں تے پاکستان کے جس کونے تے بہنا، لوگ آتے جی نہ چکیا کرو، سخت نہ پڑھیا کرو، کئی آزادار میں ڈر تو نہیں سکتے، یہ سخت پڑھتا ہے، ہوں میں دو علماء کے درمیان دس، یہ کون بندہ ہے، جس محمد دی جید ہاتھ دی سند سچی ہے اس بندے دا نام ہے کون ہے اے کون گستاخ ہے صرف سچی نہیں و شکا ہاں شکا تن میرے پاسے ویکھی میرے پاسے ویکھی تیرا ذہن صاف کرا اس روایت پڑھن تو پہلے اے او ظالم ہے جس محمد دی جید پاسے تے دروازہ گرایا ہے تے بی بی نو آکھنا پے گیا ہائے او میرا موسم شہید ہو گیا ہے اے او بندہ ہے جس دروازے تے لکڑیاں لائیاں اج سنگت چا کیتی ہے نا بی بی او نو ویکھیا دی حق نہ دے ویا حق نہ دے ویا میرے بابے دی سنگت دی توہین تے نہ کریا ہن جنا بستر تے روڑا میرے پاسے لکھیا ہے جدو بی بی آکھیا میرے بابے دی سنگت دی توہین نہ کریا ایدا ہاتھ اٹھیا ہے ہاتھ اٹھیا ہے زہرا دے وان سفید ہو گئے جدو بی بی روندی ہوئی واپس ولی ہے دھی ویکھیا دی اماں حالت کیوں بڑی ہے آواز آدی زینب جیڑی حالت میرے نال ہوئی ہے مینو یقین ہو گیا میرے بعد تیری چادر نہیں بچنی یہ سارے قصے جھوٹ کے پلندے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی کے طور پر لوگوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے, پیار کرنے والے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے. ان صحابہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہوئی اور شادیاں بھی ہوئی. یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہیں تھے اور یہ ذاکروں کے بیان کردہ قصے سب جھوٹ کے قصے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس فرماتے ہیں حضرت حسن سے زیادہ کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں تھا, بلکہ سیدنا حسن محبوب مصطفیٰ تھے اور وہ صرف محبوب مصطفیٰ نہیں تھے, مالک کے بھی محبوب تھے. نبی کو بھی ان سے محبت تھی. آئیے اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں میں نے رسول کریم کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن آپ کے کندھے مبارک پر سوار اور آپ فرما رہے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما. میرے نبی نے دعا کی اور اہل ایمان اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا ایمان ہے میرے نبی کی یہ دعا ضرور اللہ کے دربار میں قبول ہوئی اور حسن محبوب مصطفیٰ بھی بنے اور اللہ کے محبوب بھی بنے. کہ اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی حسن سے پیار کر. اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی کہ نبی خود بھی محبت کر رہے ہیں اور اللہ سے بھی دعا کر رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی حسن کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور یہ اس لیے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے, مسجد میں آئے, میرے ہاتھ کو پکڑا, میرے ساتھ بازار گئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر کہا ننا کہا ہے, چھوٹا بچہ کہا ہے, پیار سے حضرت حسن کو یاد کرنے لگے. اتنی دیر میں سیدنا حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا. نبی کریم نے پیار اور محبت سے حسن کے منہ پہ پیار کیا اور فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر, اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما, اور اللہ اس خوش نصیب سے محبت کر جس سے جو حسن سے محبت کرتا ہے. شان سنیے, اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما, اور اس خوش نصیب سے بھی اے اللہ تو محبت فرما جو حسن سے پیار کرتا ہے. اللہ ہمیں اہل بیت کا پیار عطا فرمائے, اللہ ہمارے دلوں میں حسن حسین فاطمہ علی اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت پیدا فرمائے, نہ ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی گستاخی کے جملے آئے کہ ہم ان کی شان کے اندر کوئی برا لفظ کہیں, نہ ان کو اتنا بلند کر دکھائیں کہ وہ اللہ کے برابر ہو جائیں, نہیں بلکہ حسنین کریمین سے سیدنا علی سے سیدنا فاطمہ سے نبی کی ازواج سے اتنا پیار کریں جتنے پیار کی ہمیں تعلیم محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم میں ہے, صحابی فرماتے ہیں میں نے اس خچر کو سفید خچر کو چلایا جس پر رسول کریم تشریف فرما. حسنین کریمین کی شان کا کیا کہنا, نبی تشریف فرما ہے, ایک آگے بیٹھے ہیں اور ایک پیچھے بیٹھے ہیں. صحابی کہہ رہے میں اس خچر کو چلا رہا جس پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے حسن حسین بیٹھے ہوئے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو حجرے پر میں نے پہنچایا, ایک شہزادہ آپ کے آگے سوار تھا, ایک آپ کے پیچھے سوار تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ورضا, پچھلی روایت کس نے روایت کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا. ابو ہریرہ کے نام کو یاد رکھنا, امت کے محدث, نبی کے فرمان ہم تک پہنچانے والے, نبی کے فرامین کو یاد کرنے والے. یہ صحابہ کرام آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے بغض کرتے ہیں, عداوت کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی توہین کرتے ہیں, اور یہ ابو ہریرہ حسن کی شان میں حدیثیں نقل کر رہے ہیں, حسین کی شان میں حدیثیں نقل کر رہے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے حسن حسین کو دیکھا, وہ نبی کے کندھوں پہ سوار تھے, میں نے کہا تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے, آپ کا بچہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے, کسی کا بیٹا اس کی پشت پہ سوار ہوتا ہے. حسنین کریمین کی عظمت, حسن حسین کی شان کا کیا کہنا, انہوں نے سواری محمد الرسول اللہ کو بنایا, نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں. آقا علیہ السلام نے عمر کے اس جملے کو سنا, کہا ٹھیک ہے تم نے یہ کہا کہ کتنی پیاری سواری تمہیں ملی ہے, اگر سواری پیار ہے تو سوار بھی پیار ہے, اگر سواری پیاری ہے محمد کریم کی تو سوار حسن حسین کی صورت میں یہ بھی تو پھول ہیں, یہ بھی بہت پیارے ہیں. ترمذی میں ہے, سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے ایک رات کسی حاجت کے لیے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ باہر نکلے, آپ نے چادر اوڑھی ہوئی, میں نہیں جانتا تھا اس چادر کے نیچے کیا ہے, آپ نے چادر اٹھائی تو اپنی چادر میں حسن حسین کو چھپایا ہوا تھا رضی اللہ عنہما. آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, اتنی عزت, اتنی عظمت, اتنی شان آپ نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیے, کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر اور ہر اس شخص سے محبت کر. اللہ کی محبت, اللہ کی محبت کا طریقہ کار حدیث رسول سے سنیے, اے اللہ میں حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت فرما, اور ہر اس بندے سے من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنا. فلمی اداکاروں کے نام پہ رکھنے والوں اپنے بچوں کا نام, اپنے بچوں کا نام دنیا کے عام لوگوں کے نام پہ رکھنے والوں, نام رکھنا ہے تو محمد کے نواسوں کے نام پہ نام رکھ. آپ نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ محمد سے بغض کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی میں ہے عراق کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا اور آ کر عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا کہ اگر کپڑے پہ مچھر کا خون لگ جائے, اور ایک صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سائل نے پوچھا حالت احرام میں اگر مکھی مر جائے اس کا کیا حکم ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما پوچھنے لگے سائل کہاں کا ہے, کہا سائل عراق کا ہے, کہا اس کو دیکھو یہ حالت احرام میں مکھی کے مرنے کا پوچھ رہا ہے, کپڑے پہ لگے ہوئے مچھر کے خون کا پوچھتا ہے, حالانکہ انہوں نے محمد کی بیٹی کے بیٹوں کو قتل کیا ہے. حالت احرام میں مچھر مرنے, مکھی مرنے کا جرم, اس کا گناہ پوچھتے ہو محمد کے نواسوں کو بلا کر کوفہ کی گلیوں میں انہی ظالموں نے شہید کیا, اس کا کیوں نہیں پوچھتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا, یہ روایت پھر ابو ہریرہ سے ہے, اس حدیث کے راوی پھر ابو ہریرہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ موت کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, مروان ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جب سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں میں نے آپ میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں پائی, ہاں سوائے اس کے کہ آپ حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے ہو, حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے ہو. سیدنا ابو ہریرہ آخری ایام میں ہے, موت کی بیماری میں ہے, حسن حسین کا نام سنا، ان کی محبت کا نام سنا، اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں حسن حسین سے محبت کیوں نہ کروں کہ ہم ایک دن ایک سفر میں نبی کے ساتھ تھے، آقا ہمارے ساتھ چل رہے، اچانک حسن حسین کے رونے کی آواز آنے لگی، میرے نبی تیز قدم اٹھا کر اس طرف چلنے لگے، پہنچے پوچھا فاطمہ میرے یہ بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا یہ پیاسے ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، یہ پیاس کی شدت سے رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پانی کے مشکیزے کی طرف دیکھا، اس میں پانی نہیں تھا، آپ نے پکار کر کہا کسی کے پاس پانی ہے؟ سب نے اپنے اپنے مشکیزوں کو دیکھا، پانی کسی کے پاس نہ تھا، لوگ پانی کی تلاش میں تھے، سفر کی حالت تھی۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کہا اس بچے کو مجھے دے دو، اپنی گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، سیدنا حسن نے آقا کی زبان کو چوسا اور خاموش ہو گئے، واپس لوٹایا، کہا اب دوسرے کو بھی میرے حوالے کر دو، حسین کو لیا، چھاتی سے لگایا، زبان مبارک کو نکالا، آپ کے نواسے نے، آپ کے بیٹے نے، جنت کے جوانوں کے سردار نے آپ کی زبان کو چوسا اور خاموش ہو گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں عورتیں ہمارے ساتھ سوار تھی، ان عورتوں کی وجہ سے پھر ہم دائیں اور بائیں بکھر گئے اور سفر جاری رکھا۔ کہا مروان تو کہتا ہے ابو ہریرہ کو حسن حسین سے محبت ہے، حسن حسین سے پیار ہے، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو حسن حسین سے یہ تعلق رکھتے ہوئے دیکھا، یہ برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا۔ ارے جن سے محبت پیار کرے ابو ہریرہ بھی اسی سے پیار کرتے ہیں، جس سے محمد پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے امام الانبیاء پیار کرے ابو ہریرہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ فاضل علوی ایک ظالم ذاکر سیدنا ابو ہریرہ کو گالی دیتا وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کمائی اس بلیوں کے باپ کی کمائی ہے، اس نے جھوٹ لکھ لکھ کر گھڑا ہے۔ ارے کی کیتی سی؟ کیا تیری ماں نے شادی پہ آنے کیتی ہے؟ زور پاک کیا جب تو شادی کر لا تے شادی کرے تو قربان جاوا پھر کیڑا لائق پتر وچ جنگا؟ کیا ساری ابو ہریرہ دی کمائی ہے؟ روایت انہاں لکھیاں جڑا دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں ہے، یہ ساری کمائیاں اس بابے دی ہیں جڑا بلیاں دا پیو ہے۔ کسے بندے دے کول کملا پیاس ہن، اے جویں لوکی وپاری وپار کردے کیلیاں دا، سیباں دا، اناراں دا، انہیں گنڈیاں دا کیتا، وہ پیاس نہ وکن تے گل دے جان، وہ حضرت ابو ہریرہ کول آیا، انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تا کاٹا پہن دیا، انہیں کیا کیوں آخے پیاز گل دے پہلو کی لیندے کیوں نہیں، انہیں آخے تے ایک منٹ دی مار منافد آد ٹوک لے، انہیں کیا جی ادو آد، انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا، او مسلمانوں پتا جی آج دن کیڑا ہے، بندیا کان چکے رہندا جی ہر ویلے رسول دے گوڈیاں نال، بندے آخیا صحابی رسول ہے بھائی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے، گل کوئی نویں کروں، انہاں کیا رسول آج دے دن واسطے فرمایا سی آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا۔ لوکی کپڑے چھابے لے کے ٹر پئے، انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا، بچیا چھلڑ ہی دا وک جائے۔ حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کہ یعنی کر چھڑے ہے، انہاں سدیا انہاں آکھیا نا ادھر آ کھا ابو ہریرہ، تے رسول کدوں فرمایا سی بے گنڈے کھان نہ جنت لبدی؟ انہیں کہتا رسول کدوں کیا سی میری وراثت کوئی نہیں، جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدک دیاں کھجوراں تو وی نہ رڑکدی کیا کہ ساڈی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دئیے مسلمان تاریخ اسلام نے نبی اور نبی دی آل تے او بہتان لائے جنہ دا حقائق نال دور دور تک واسطہ دی اسی علی مولا نو واس نال نہیں منیا رب کعبہ دی قسم پوری کائنات دی ریسرچ کیتی ہے سانو علی دا سانی نبیاں چ نظر نہیں آیا سانو کائنات چلی دے نال دا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا ارے اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ ابو ہریرہ نے یہ روایات گھڑی ہیں تو ابو ہریرہ کی اگر حسنین کریمین سے دشمنی ہوتی ان کی شان والی روایات کیوں بیان کرتے کیوں آخری لمحات میں بھی آخری اوقات میں بھی موت کی بیماری میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور حسنین کی شان کی روایت بیان کی تم جھوٹ بولتے ہو صحابہ حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے تھے ان کی نفرتیں نہ تھی وہ کہتا ہے یہ اسی بلیوں کے باپ کی کمائی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا کسی کا پیاز کا کاروبار تھا اس کا پیاز سیل نہیں ہو رہا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا ابو ہریرہ سے کہنے لگا سیدی مرشدی میں تو مر گیا برباد ہو گیا پیاز کا کاروبار کیا کوئی خرید نہیں رہا سیدنا ابو ہریرہ باہر نکلے کہنے لگے پرافٹ ہاف آف کر لے تیرا پیاز سارا سیل کروا دیتا ہوں باہر نکل کر آواز لگائی لوگوں آج کون سا دن ہے لوگوں نے کان اٹھائے کیا بات ہے کہ آج وہی دن ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا جو آج پیاز زیادہ کھائے گا وہ جنت میں جائے گا لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ وانا الیہ راجعون لوگ خریدنے کے لیے بھاگ پڑے سارے پیاز سیل ہو گئے کہا بی عائشہ کو پتا لگا کہ ابو ہریرہ نے تو یہ اور یہ کر دیا میدان مار لیا تو کہا ادھر آ ابو ہریرہ نبی نے کب کہا تھا جو آج پیاز کھائے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا تو کہا نبی نے کب کہا تھا کہ انبیاء کا چھوڑا ہوا مال ترکہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے ان کی وراثت نہیں ہوتی وہ حدیث بھی تو میں نے گھڑی تھی انا للہ وانا الیہ راجعون عوام کو تاثر یہ دیا جاتا ہے ان ذاکروں کی زبان سے کہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں تھیں صحابہ اور اہل بیت میں دشمنیاں تھیں ابو ہریرہ اپنے پاس سے روایات بنایا کرتا تھا لا حول ولا قوة الا باللہ ارے ابو ہریرہ تو حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے ابو ہریرہ تو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے تھے عقل استعمال کر کے خود سوچ لو اگر صحابہ کو اور خاص طور پہ جس کو تنخواہ ہوتی وہ حسنین کریمین کی